Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luz. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 12 ο Απρίλιος. Κοιτάξτε, επειδή ακούστηκε πολύ όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ότι η Ελλάδα έγινε Κολομβία της Ευρώπης και Κολομβία της Ευρώπης, τουλάχιστον να ακούμε και κολομβιάνικες μουσικές. Η κυρία που ακούτε λέγεται το Τόλα Μομποζίνα, κατά κόσμο Σόνια Μπαχάν Νταβίδες, 80χρονη πλέον, 81 πλέον, το 1940 γεννηθήσα, από την επαρχία Μπολιβάρ της Κολομβίας. Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί μέσα στην απόγνωσή μας συμπαρασύρει και άλλους λαούς. Λες Κολομβία της Ελλάδας έτσι με μια μεγάλη ευκολία. Εντάξει, δεν έβγαλε μόνο τα ναρκωτικά και τον Εσκομπάρη Κολομβία. Έβγαλε και έναν Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Έβγαλε, τι άλλο, τη Σακύρα. Ναι, δεν θα βάλω Σακύρα, όχι. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν έχουν μόνο ναρκωτικά. Θα μου πεις τώρα από εκεί πιάστηκες, εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Ας πούμε ότι αυτό είναι μια αφορμή για να ξεκινήσουμε, τουλάχιστον μουσικά. Αυτές οι πίσω σελίδες, οι πρώτες της εβδομάδας, έρχονται μετά από ένα τριήμερο, μετά από την Παρασκευή βασικά, εκείνο το μεσημέρι της Παρασκευής, που ενώ περιμέναμε ότι θα πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο να συζητάμε για τα μέτρα, για τα self-test, για αυτό που ξεκινά από σήμερα με τα ανοιχτά σχολεία, ξαφνικά μια δολοφονία, η δολοφονία ενός δημοσιογράφου, του συναδέλφου του Γιώργου Καραϊβάζ, έρχεται να βάλει άλλα δεδομένα στη συζήτησή μας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Θα μου πεις, είναι κάτι ιδιαίτερο όταν δολοφονούνται οι δημοσιογράφοι, ενώ όταν δολοφονούνται οι υπόλοιποι, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Μακριά από μένα τέτοιες λογικές. Αλλά όταν δολοφονούνται δημοσιογράφοι, δολοφονούνται ακριβώς επειδή είναι δημοσιογράφοι. Και επειδή η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει για τα καλά, και επειδή μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς συμβαίνει, οι απορίες, τα ερωτήματα που μένουν στον αέρα είναι πάρα πολύ μεγάλα και είναι πάρα πολύ βαριά για όλους μας, νομίζω. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back across the square. Αυτός εδώ είναι ο κύριος Nick Cave, φυσικά, Red Right Hand, το soundtrack από τους Peaky Blinders και τους φίλους του Netflix. Όπως εκεί στη σειρά αυτή που αναρωτιέσαι ποιος είναι πιο διεφθαρμένος, οι μαφιόζοι ή μαφιόζοι, εν πάση περιπτώσει, τα μέλη της συμμορίας των Peaky Blinders και όλη η υπόλοιπη φάση εκεί, η κινηματογραφική ή η αστυνομία που υποτίθεται ότι κυνηγά τους Peaky Blinders και όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, μοιάζει λίγο σκηνικό από τηλεοπτική σειρά αυτό που ζούμε, σκηνικό από εκείνα τα μαφιόζικα έργα κατασκοπίας στις σκοτεινές αίθουσες, που ξαφνικά οι σκοτεινές αίθουσες βγαίνουν μέρα κατά μεσήμερο στον άλυμο της Αττικής. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car. Το γιατί και το πώς μπορεί να μην το μάθουμε ποτέ. Σε αυτές τις περιπτώσεις η δική μου τουλάχιστον τακτική είναι να πηγαίνω πίσω. Ξέρετε, οι δημοσιογράφοι έχουν ένα κακό, αφήνουν ίχνη πίσω τους, αφήνουν με ίχνη πίσω μας. Έχεις γραπτά, έχεις κείμενα, έχεις ρεπορτάζ, έχεις τηλεοπτικές παρουσίες, ραδιοφωνικές παρουσίες, κείμενα ξανά γραπτά, που μπορείς άμα καθίσεις να ψάξεις. Δεν είναι η κατάσταση όπως να ψάξουμε στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, μήπως είχε τίποτα κρυφό. Και αυτό μπορεί να υπάρχει, αλλά υπάρχουν και τα δημοσιευμένα κείμενα. Και μόνο αυτά να δεις, του Καραϊβάζ, καταλαβαίνεις λίγο τι στο καλό πεζόταν. Σας ομολογώ ότι τον Καραϊβάζ δεν τον γνώριζα προσωπικά, δεν έτυχε να τον γνωρίσω ποτέ, ούτε έτυχε να βρεθούμε ποτέ στο ίδιο μέσο. Ωστόσο, κοιτάζοντας λίγο τα κείμενά του, θα δει κανείς, θα πάρει μια ιδέα για το τι μπορεί να συμβαίνει, χωρίς να σημαίνει ότι θα βγάλεις συμπέρασμα. Εκείνα τα κείμενα που γράφουν για το ότι η κρατική υπηρεσία πληροφοριών μπορεί να γνωρίζει τους δολοφόνους κάποιων από τους μαφιόζους που εκτελέστηκαν το προηγούμενο διάστημα, και εκείνες οι πολύ σαφείς αναφορές, δεν ήταν σπόντες, ήταν πολύ σαφείς αναφορές με ονόματα και με επώνυμα για την κρατική υπηρεσία πληροφοριών, για την ΚΙΠ, για το πώς ακριβώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα της αστυνομίας, ρωτούσε ο Καραϊβάζ, ρωτούσε στα κείμενά του, είναι δυνατόν να παρακολουθεί η αστυνομία επί μήνες κάποιους βασικούς υπόπτους στα κυκλώματα της μαφίας της Αθήνας. Αυτοί οι βασικοί ύποπτοι μετά από κάποιο σημείο να πέφτουν νεκροί από δολοφονικές ενέδρες, απανωτές, μία, δύο, τρεις, και η αστυνομία που τους παρακολουθούσε να μην ξέρει τίποτα, να μην έχει πάρει χαμπάρι ότι και κάποιος άλλος τους παρακολουθούσε και τους σκότωσε. Και αρχίζει να κουβάρει τέτοιο, που με μια τραγική συγκυρία, σε αυτή την τραγική συγκυρία, είναι το ίδιο το πρόσωπο που τα έγραφε αυτά, που θα μπορούσαμε όλοι οι υπόλοιποι να ρωτάμε, είναι δυνατόν να μην ξέρει η αστυνομία ότι αυτόν που έγραφε για αυτούς που σκοτώθηκαν ενώ τους παρακολουθούσε η αστυνομία και σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν και δεν ήξερε τίποτα η αστυνομία, να μην ξέρει ούτε για αυτόν ότι τον παρακολουθούσαν κλπ. Κλπ. Καταλαβαίνετε, ένα κουβάρι πάρα πολύ μακρύ. Εγώ δεν είμαι detective, ούτε του αστυνομικού ρεπορτάζ δεν είμαι και ποτέ δεν το συμπαθούσα ιδιαίτερα. Αλλά σας λέω, η πιο ασφαλής μέθοδος για να καταλάβεις λίγο τι γίνεται, ειδικά για το όταν δολοφονείται ένας δημοσιογράφος, είναι να δεις τα γραπτά του. Υπάρχει ένας χάρτης με πρόσωπα, σβησμένα τα επώνυμα, μόνο τα μικρά, αλλά με διακλαδώσεις, ένα σκαρίφημα σαν τις διακλαδώσεις του μετρό είναι ένα πράγμα, που έχει φτιάξει ο Καραϊβάζ και που αναφερόταν στο κύκλωμα διαφθοράς εντός της ελληνικής αστυνομίας και για τις σχέσεις του κυκλώματος αυτού με το κύκλωμα της μαφίας προστασίας νυχτερινών κέντρων, ναρκωτικά και όλα τα υπόλοιπα στην Αττική και στην Ελλάδα συνολικότερα, υπάρχουν αυτά τα πράγματα τα οποία τα δημοσίευσε κάποτε ο Καραϊβάς. Και σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο γιατί. Υπάρχει και ένας κίνδυνος, ξέρετε, να μπει στον πειρασμό αν μου άρεσαν ή δεν μου άρεσαν αυτά που έγραφε ο δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε. Γιατί η απόπειρα δολοφονίας έγινε και στον Χίο, τον Στέφανο Χίο, πριν από μερικούς μήνες. Δολοφονία δημοσιογράφου είχαμε και με τον Σοκράτη Γκιόλια πριν από 10 χρόνια. Και στις 3 είναι υπουργός ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τυχαίο, ναι, μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν θέλω να πω τίποτα, δεν έχω στοιχεία να πω τίποτα. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé. Και αυτός ο κύριος εδώ λέγεται Χουάνας και αυτός είναι από την Κολομβία. Αλλά ξέρετε, άμα το λες συνέχεια η Κολομβία της Ευρώπης και η Κολομβία της Ευρώπης, καμιά φορά μπορεί και να πιστείς και μπορεί απλά να περιμένεις. Αυτό το κακό έχει το αστυνομικό ρεπορτάζ. Το έχω δει να συμβαίνει. Είναι ότι σου δημιουργεί και στον ίδιο το δημοσιογράφο και στο κοινό πολύ περισσότερο μία ακόρεστη δίψα για το επόμενο. Για το πιο φρικιαστικό έγκλημα, για τις παραπάνω λεπτομέρειες, για το περισσότερο αίμα, για το να πως τον σκότωσε, να πως έβαλε το χέρι, να εκεί που έπεσε, να η φωτογραφία του νεκρού στο δρόμο. Και αρχίζει αυτό να χρειάζεται να το θρέψεις εσύ από ένα σημείο και μετά και να χρειάζεται με κάποιο τρόπο να εξοικειωθείς μαζί του. Λοιπόν, ακόμα και αν δεν είσαι σε θέση να ανακαλύψεις τι ακριβώς συνέβη και ποιος είναι και ο φυσικός και ο ηθικός κύριος αυτούργος αυτής της δολοφονίας, το λιγότερο που μπορείς να καταλάβεις είναι ότι ο Καραϊβάς γνώριζε πάρα πολλά πράγματα και γνώριζε πολλά πράγματα για την στάση της αστυνομίας απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και για την εμπλοκή της αστυνομίας με το οργανωμένο έγκλημα. Και όχι μόνο τα γνώριζε, αλλά τα έγραφε κιόλας ο Μπαγάσας. Και μάλλον αυτό ήταν το λάθος του το μεγάλο. Ψέματα, λάθος. Δεν ήταν λάθος μεγάλο. Αυτό πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος. Γι' αυτό σας λέω ότι η δολοφονία ενός δημοσιογράφου, οποιουδήποτε δημοσιογράφου, μετράει αλλιώς. Γίνεται ακριβώς επειδή γράφει κάποια πράγματα. Σας ομολογόταν ότι όταν πριν από 10 χρόνια δολοφονείται ο Σοκράτης Γκιόλιας του τροκτικό.gr, θα τη θυμάστε, είμαι σίγουρος, αυτή την ιστορία, μπήκα και εγώ στον πειρασμό. Είχε γράψει τότε, θυμάμαι, η Έλενα Ακρίτα, αν δεν κάνω λάθος, αν την αδικό, ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω δικό της κείμενο ήταν, ότι σιγά μην, ότι δεν δολοφονήθηκε ένας συνάδελφός μας, ότι ο Γκιόλιας δεν έκανε δημοσιογραφία, ότι ο Γκιόλιας εξυπηρετούσε κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα και με κάποιο τρόπο ασκούσε το επάγγελμα με έναν διαφορετικό τρόπο. Επίσης, τέτοια πράγματα είπαμε ή σκεφτήκαμε, για να είμαστε ειλικρινείς, όταν μάθαμε την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Στέφανου Χίου. Είναι ο Στέφανος Χίος δημοσιογράφος ή μάλλον είναι ο Στέφανος Χίος ένας δημοσιογράφος ο οποίος είναι της δικής μας αποδοχής. Ως ακροατές πρώτα δείτε το, όχι ως δημοσιογράφοι, ως συνάδελφοι. Δεν χρειάζεται να είσαι συνάδελφος για να καταλάβεις αν κάποιος δημοσιογράφος ακουμπάει στα κριτήριά σου, ανταποκρίνεται στα κριτήριά σου. Αν δεν ανταποκρίνεται στα κριτήριά σου, τότε καλώς δολοφονείται. Εδώ είναι η παγίδα. Και τώρα που είναι ο Καραϊβάζ, και τώρα που είναι ένας άνθρωπος που ήταν μάλλον στην πιο mainstream γραμμή, δεν ήταν σε αυτή την, δεν ήταν στο περιθώριο της δημοσιογραφίας ή δεν έχει στοιχεία για να πεις κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Και τώρα, και αν αύριο είναι ένας πιο δικός μας και πιο κοντινός, και αν αύριο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει πράγματα που τα εγκρίνουμε. Μόλις την Παρασκευή ξανά συζητούσαμε για τις απειλές που δέχονται δημοσιογράφοι στην τρέχουσα, στην παρούσα φάση. Σας έλεγα για την περίπτωση του Press Project. Μόλις τον προηγούμενο μήνα συζητούσαμε για τη λογοκρισία που υφίστανται οι δημοσιογράφοι, όχι προς όλες τις πλευρές το ίδιο, κυρίως εκείνοι που ασκούσαν κριτική στην κυβέρνηση, από το Facebook και από διάφορους άλλους οργανισμούς, λιγότερο ή περισσότερο σκοτεινούς. Οι τελευταίες δημοσιογραφικές δουλειές, τοποθετήσεις του Γιώργου Καραϊβάζ είχαν να κάνουν, ή μάλλον οι τελευταίες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις αν θέλετε, είχαν να κάνουν και με την καθυστέρηση της αστυνομίας στην υπόθεση Λιγνάδη, στο πόσο καιρό έκαναν να πάνε να πάρουν τους υπολογιστές από το σπίτι του, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου κλπ. Και στην υπόθεση Φουρθιώτη. Φυσικά, δική του αποκάλυψη ήταν ότι η αστυνομία ξενάγησε τον κύριο Φουρθιώτη για να διαλέξει κιόλας ποιο θωρακισμένο όχημα θα πάρει για να μετακινείται. Για αυτούς τους λόγους τον έφαγαν, για το Φουρθιώτη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο. Μάλλον για τα άλλα που σας έλεγα νωρίτερα, που είναι πιο βαθιά. Αλλά γενικώς ότι ο λόγος του, ο δημοσιογραφικός του λόγος, είχε αιχμές και προς την αστυνομία και την ηγεσία της αστυνομίας και το κύκλωμα που υπάρχει, εκτός αν δεν πιστεύετε ότι υπάρχει, μέσα στην αστυνομία, είναι σαφές. Και όχι μόνο είναι σαφές, αλλά αρχίζει να βάζει το μυαλό μας να δουλεύει για το ποιος και το γιατί. Μάλλον δεν θα το αποδείξουμε ποτέ. Ναι, δεν θα κρύψω, αν και σέβομαι, ξέρετε, στη δική μας τη δουλειά δεν έχει αυτά τα «ο νεκρός δικαιώνεται» κλπ. Ο νεκρός έχει αφήσει πεπραγμένα πίσω στη δημοσιογραφία και κρίνεται για όλα. Και όταν έρχεται η ώρα του Ταμείου που ήρθε άδικα τόσο νωρίς, η ώρα του Ταμείου, κρίνεται για όλα. Νέο Καραϊβάζ είναι και ο δημοσιογράφος στον Αντένα τότε που έκανε το ρεπορτάζ εκείνο για τους υπτάμενους αναρχικούς που υποτίθεται ότι πετούσαν, όχι πετούσαν όντως μολότοφ από τις ταράτσες, αλλά ότι πηγαίναν από ταράτσα σε ταράτσα με παρκούρ κλπ. Εκείνο που είχε γίνει τότε viral, αν θυμάστε. Το Ταμείο είναι εκεί και τα γράφει όλα για το δικό μας το συνάφι. And the river of mud, let me know, let me know where I can go. Αυτό είχε γίνει το 2014. Όμως μόνο που δεν φαίνεται να τον έφαγαν οι αναρχικοί, γιατί του είχαν θυμώσει που του στάχωνε τότε το 2014, έστω και αν αυτό το ρεπορτάζ είχε πάρα πολλά ψεγάδια. Δεν φαίνεται να τον έφαγαν οι αναρχικοί, πώς να σας το πω. Γιατί στην άλλη περίπτωση, στα κυκλώματα της Ελλάς, είναι πολύ πιο βαθύς ο βούρκος και είναι και πολύ πιο βαριά τα πράγματα. Δεν έχει να κάνει με μολότοφ, έχει να κάνει με σφαίρες, με συμβόλαια δολοφονιών, εκ των οποίων συμβολέων, από ό,τι φαίνεται, και ο ίδιος έπεσε θύμα. Οπότε λοιπόν, η γενικότερη διαπίστωση, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι πως όταν δολοφονείται ένας δημοσιογράφος δεν πρέπει να ψάχνεις αν μου άρεσε ή δεν μου άρεσε το δημοσιογραφικό του έργο. Και το λέω εγώ που συνηγόρησα, σας λέω, πριν από 10 χρόνια ότι ο Γκιόλιας δεν ήταν ακριβώς δημοσιογράφος. Ή εν πάση περιπτώσει δεν μου άρεσε το τροκτικό ή ο τρόπος που λειτουργούσε στο τροκτικό. Αλλά φαίνεται ότι όταν αρχίσεις, μετά η κατηφόρα δεν έχει τέρμα σε αυτή την ιστορία. Και μετά δικαίως μπορείς να λες ότι γίναμε και Κολομβία, αν μιλάς για την εγκληματικότητα της Κολομβίας, επαναλαμβάνω, και όχι για τα πλούσια, για τα πολλά πνευματικά της τέκνα. Και βεβαίως για τις αντιδράσεις των κυβερνητικών στελεχών, προεξάρχοντος βεβαίως του Πρωθυπουργού, τι άλλο να σας πω εγώ, δείτε τα γεγονότα από μόνοι σας. Είναι δυνατόν να βγάζει ανακοίνωση πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, για τη δολοφονία του Καραϊβάζ και μετά από μία μέρα να βγάζει ο Πρωθυπουργός της χώρας? Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Στην Κολομβία τι γίνεται, βγάζει πρώτα η Παναμερικανική Ομοσπονδία, ξέρω, των χωρών της Λατινικής Αμερικής και μετά βγάζουν ανακοινώσεις οι κυβερνητικοί? Ούτε στην Κολομβία δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Επίσης δεν ξέρω αν στην Κολομβία έχουν έναν υπουργό δημοσίας τάξεως, προστασίας του πολίτη, τρομάρα του, που να, καταρχάς, να είναι με μια μαγική φοβερή σύμπτωση, να είναι στη δική του βάρδια και οι δύο δολοφονίες δημοσιογράφων τα τελευταία 10 χρόνια και η απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Χίου. Αλλά ακόμα χειρότερα, δεν ξέρω αν στην Κολομβία τους κοροϊδεύει τόσο πολύ ο εκεί υπουργός δημοσίας τάξης. Δηλαδή αν έχεις μεγάλη εγκληματικότητα, δεν βγαίνεις να πεις η αστυνομία όπως πάντα γρήγορα θα βρει του. Μα όπως πάντα γρήγορα, καταλαβαίνετε τώρα. Όπως πάντα γρήγορα, όταν έχεις 172 μέρες φυγόδικο τον παπά, κύριε Χρυσοχοίδη μου. Αυτό το όπως πάντα είχε μέσα μία ειρωνία. Δεν ξέρω αν κάτω από τη μύτη μας ή φανερά μπροστά στα μάτια μας, κατάμουτρα, μας κοροϊδεύει ο τύπος αυτός. Το να πεις η αστυνομία θα βρει γρήγορα τους δράστες, περνάει έτσι, στον ντούκου. Το να πεις η αστυνομία όπως πάντα γρήγορα θα βρει τους δράστες, είναι κοροϊδία μέσα στα μούτρα μου. Δεν ξέρω αν εγώ το βλέπω τόσο στραβά μόνο. 10:25 And there's a girl with cold eyes, but her stockings are running. Είχε δηλαδή μέσα του κάτι αυτή μέσα της, κάτι αυτή η δήλωση, ένα χαχά. Ένα, η κανονική δήλωση ήταν η αστυνομία όπως πάντα, χαχά, γρήγορα, χαχά, θα βρει τους δράστες. Ένα τέτοιο. Ενώ έχει πεθάνει ένας άνθρωπος, έχει δολοφονηθεί ένας άνθρωπος. Ότι ο Γιώργος Καραϊβάζη ήταν στα εξώδικα με τον Λευτέρη Οικονόμου, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα το ξέρετε φαντάζομαι, και αν δεν το ξέρετε να το μάθετε. Ότι η κόντρα του γενικώς με τον χώρο της αστυνομίας και με όλο αυτό το κύκλωμα που σας περιέγραφα πριν ήταν εμφανής και είχε φτάσει μέχρι και τις δικαστικές αίθουσες, επίσης είναι γνωστό. Τι θέλεις να πεις, έχει στοιχεία ότι τον έφαγαν οι αστυνομικοί? Όχι βέβαια, αν είχα στοιχεία δεν θα έκανα εκπομπή εδώ, θα πήγαινα στον εισαγγελέα. Κανένα στοιχείο δεν έχω. Έχω όμως ενδείξεις, έχω τα κείμενά του, του ανθρώπου αυτού, που λέγανε πολλά και που ενδεχομένως να μπορούν να οδηγήσουν σε μία λύση. Θα οδηγήσουν σε μία λύση. Του Σωκράτη Γκιόλια η δολοφονία ακόμα έχει μείνει ανεξιχνίαστη. Όπως ανεξιχνίαστο είναι και το ποιος επιτέθηκε στον Χίο. Ο Χίος λέει ότι με εντολές Μητσοτάκη έγινε αυτό. Και έβγαλε και ένα πρωτοσέλιδο για το οποίο τον κάλεσε ο εισαγγελέας, ότι και η δολοφονία του Καραϊβάζ έγινε με εντολή από το Μαξίμου, από τους ανθρώπους του Μαξίμου. Τι να σας πω εγώ τώρα, ιδέα δεν έχω. Και που το αναμεταδίδω, μάλλον λάθος κάνω, διότι γι' αυτά ο Χίος κλήθηκε στον εισαγγελέα. Εκείνο το χαχά με στενοχωρεί. Εκείνο το όπως πάντα. Όταν έχεις τόσες υποθέσεις ανοιχτές και εσύ μου κυνηγάς τα παιδάκια στις καταλήψεις και δέρνεις τον κόσμο στη Νέα Σμύρνη που πήγε να υπερασπιστεί μια οικογένεια για το πρόστιμο και θέλεις να μου πεις όπως πάντα γρήγορα θα βρούμε τους δολοφόνους, με κοροϊδεύεις που να πάρει ευχή κατάμουτρα και διαπράττεις και ασέβεια, ύβρι προς τον δολοφονημένο συνάδελφό μου. Δυστυχώς οι μέρες βαραίνουν και δυστυχώς η καιρή αυτή εδώ είναι σκοτεινή και μια τέτοια δολοφονία βάζει άλλα δεδομένα, άλλο υπόβαθρο στη συζήτησή μας για ό,τι τρέχει αυτή την περίοδο. Και επειδή πολύ μεγάλος λόγος γίνεται για τα μέσα ενημέρωσης, για το πώς λειτουργούν, για το πόσο η δημοσιογραφία και των ίδιων των πολιτών σε πολλές περιπτώσεις έχει ανατρέψει τα δεδομένα και για το πόσο πολλοί έχουν ενοχληθεί το τελευταίο διάστημα, όλα αυτά βάζουν άλλο υπόβαθρο στις συζητήσεις μας από εδώ και πέρα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Διάλειμμα. Στο δεύτερο μέρος θα πούμε για τα self-test, για όλη αυτή την κατάσταση που έχει ξεκινήσει από σήμερα, για την παροδία αυτή και για όσα αναμένεται να ζήσουμε τις επόμενες μέρες. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου. Σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead, Miss Bed, Tearshed, Queen Bee, Miss Queens. πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είναι Δευτέρα και 12 ο Απρίλιος, η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, μιας εβδομάδας που δεν ξεκινά καλά όπως καταλαβαίνετε και έρχεται, φέρνει μαζί της την θλίψη, τη μιζέρια αυτού του τόπου από το μεσημέρι της Παρασκευής και από όσα ζούμε τις τελευταίες ημέρες που έτσι και αλλιώς ήταν βαρύ το κλίμα μετά του κορονοϊού, τώρα έχεις και δολοφονίες δημοσιογράφων. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, δημοσιογράφος δηλώνω, στην σελίδα πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές, να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα για όσα ζούμε, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Από σήμερα λοιπόν έχουμε ανοιχτά σχολεία, ανοιχτά λύκεια τουλάχιστον στην επικράτεια και με τα self-test, την αποθέωση της ατομικής ευθύνης σε ό,τι αφορά τον έλεγχο για τον εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων. Οι χθεσινές ανακοινώσεις, τουλάχιστον μέχρι αργά το βράδυ, έλεγαν για 408 θετικά κρούσματα, τα οποία δηλώθηκαν, αυτοδηλώθηκαν δηλαδή, στην σχετική πλατφόρμα. Αυτός θα ήταν ένας λόγος, δεν ξέρω, απ' τη μία να πανηγυρίσεις. Να είσαι ικανοποιημένος. Εντάξει, ο Άδωνης μόνο πανηγυρίζει. Να είσαι ικανοποιημένος. Δηλαδή μπορεί να είναι μια θετική είδηση αυτή, ότι βρέθηκαν 408, τα 236 αφορούν σε μαθητές οι οποίοι δήλωσαν ότι έκαναν το τεστ και βρέθηκαν θετικοί, και 172 είναι οι εκπαιδευτικοί και άτομα του βοηθητικού προσωπικού των σχολείων που επίσης δήλωσαν ότι είναι θετική. Άρα το σύνολο αυτό είναι 408, αυτούς τους ονομάζουμε ως δυνητικά νοσούντες, γιατί θα κάνουν και δεύτερο τεστ για να εξακριβωθεί. Αυτό λοιπόν μπορεί να είναι μια καλή είδηση. Ας ξεκινήσω έτσι τουλάχιστον αυτό το θέμα με τα θετικά. Με ποια οπτική? Αυτούς τους 408 ανθρώπους, είτε μιλάμε για παιδιά είτε μιλάμε για καθηγητές ή βοηθητικό προσωπικό, αν δεν είχες τα self-test, σήμερα θα τους είχες να κάνουν μάθημα στο σχολείο και να κολλάνε και τους υπόλοιπους και να διασπείρεται ο ιός. Άρα λοιπόν με το self-test τους πρόλαβες και άρα πρέπει να είσαι ικανοποιημένος γι' αυτό. Κάτσε να τους επανεξετάσουμε κιόλας, να δούμε αν όντως είναι, γιατί υπάρχει μεγάλο μεγάλος βαθμός απόκλησης στα self-test και μπορεί τα πράγματα να μην έχουν πάει ακριβώς όπως έδειξε η γραμμούλα στο μαραφέτι αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση έχεις αποκλείσει ένα σε μεγάλο βαθμό κίνδυνο για την δημόσια υγεία μέσα στα σχολεία που ξανανοίγουν σήμερα. Άρα πετυχημένο το πείραμα. Από αυτή την οπτική, ναι. Για μισό λεπτό όμως. Και ξέρετε, προβάλλεται και έτσι όπου ακούτε σήμερα εκπομπές σε τηλεοράσεις, τουλάχιστον στα φιλοκυβερνητικά μέσα, σε site και λοιπά, είναι αυτό το αφήγημα ότι το self-test μας σώζει. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια που δεν είναι και τόσο δύσκολο να την σκεφτείς, λίγο αν μπορέσεις να σκεφτείς ανάποδα, από την ανάποδη ακριβώς πλευρά. Αν το self-test δεν είναι τόσο σαφές το αποτέλεσμά του, δεν είναι τόσο σίγουρο, και αν δεν έχει δείξει τα παιδιά και τους καθηγητές που έχουν τον ιό και τελικά πήγαν στο σχολείο σήμερα, και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και ποιος θα βρει αυτά τα κρούσματα, και είναι ασφαλές όταν έχεις αυτόν τον αριθμό κρούσματων πανελλαδικά να ανοίγεις τα σχολεία έστω και με τα self-test? Και επίσης το self-test που το έκανε ο άλλος στο σπίτι είναι η πιο ασφαλής διαδικασία? Τα έχουμε πει πολλές φορές, γιατί να μην έχει συνταγογραφηθεί, γιατί να μην έχει τεστ από την αρχή, τα rapid test, τα κανονικά που τα κάνει κλιμάκιου του ΕΟΔΗ, το έκαναν σωστά αυτοί που λένε ότι δεν είναι θετικοί? Σε σύνολο, τα παιδιά που έκαναν το τεστ μέχρι χθες το βράδυ ήταν 98.965, κοντά 100.000 δηλαδή. Στους 100.000 βρέθηκαν 236 παιδιά. Οι υπόλοιποι, είστε σίγουροι ότι έκαναν σωστά το τεστ? Θα μου πεις, ατομική ευθύνη. Δεν μπορείς να κάνεις ένα ρημάδι τεστ εκεί πέρα? Δεν μπορείς να το κάνεις το παιδί σου? Δεν μπορεί να το κάνει μόνο του το παιδί? Και το ίδιο ισχύει και για τους καθηγητές. Αφού το πήρες από το φαρμακείο, εμείς φροντίσαμε να κάνουμε τον θολό αυτό διαγωνισμό με τα self-test, στο φέραμε μέχρι το φαρμακείο, πήγες, το πήρες, ταλαιπωρήσαμε τους φαρμακοποιούς να το βάλουν στο σακουλάκι αφού ήταν σε 25, και από τους 50.887 καθηγητές και βοηθητικό προσωπικό στα σχολεία δήλωσαν οι 172 ότι είναι θετικοί. Προσέξτε τώρα, αυτή η διαδικασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη. Βεβαίως, φαντάζομαι ότι αυτό θα λυθεί εύκολα, γιατί την Πέμπτη δεν έχει προβλεφθεί το δεύτερο στην πλατφόρμα. Βγάζει ότι το λένε οι φαρμακοποιοί, δηλαδή δεν έχω μπει να το δω εγώ, αλλά διαβάζω τις καταγγελίες τους, ότι η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα με το κάθε ΆΜΚΑ να πάρει ένα την εβδομάδα, όχι δύο την εβδομάδα όπως υποσχέθηκαν μετά. Φαντάζομαι ότι αυτό αλλάζει σχετικά εύκολα. Με μερικά κουμπάκια εκεί του κυρίου Πιερακάκη θα μπορέσουν να το λύσουν. Το πρόβλημα όμως, εκεί που δεν αλλάζει εύκολα η κατάσταση, είναι για αυτούς που θα βγουν την Πέμπτη θετική. Αυτοί λοιπόν που θα βγουν την Πέμπτη θετική, ενώ από τη Δευτέρα έχουν πάει σχολείο με αυτοί και αυτές, έτσι παιδιά μιλάμε, είτε καθηγητές είτε μαθητές. Ενώ έχουν λοιπόν πάει από σήμερα στο σχολείο και βγαίνουν την Πέμπτη πιθανώς θετική, οι υπόλοιποι της τάξης και οι συνάδελφοι τι κάνουν ακριβώς όταν μαθαίνουν ότι κάποιος έχει έστω και ως δυνητικά την ένδειξη ότι είναι θετικό κρούσμα? Αυτά τα είπε και σε μια συνέντευξή της η κυρία Λινού, μέλος της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, η οποία είπε ότι δεν υπάρχει πρωτόκολλο επί των συγκεκριμένων ζητημάτων και ότι ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούμε. Για τα άλλα τα ευτράπελα τώρα δεν ξέρω αν χρειάζεται να σας κουράσω, αλλά υπάρχουν σε αυτόν εδώ τον τόπο, ξέρετε, δια της πλαγίας τα μαθαίνουμε όλα. Να ακούστε, αυτό έχει πλάκα. Πήγαν οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων να πάρουν τα τεστ στο φαρμακείο και τους λένε, δεν βλέπω εδώ ότι το άμκα σας είναι συνδεδεμένο με κάποιο σχολείο. Μα τι λέτε, Χριστιανέ μου, αφού εγώ δουλεύω στο τάδε, στο σχολείο, ανωτά, πώς τη λένε, το γνωστό σχολείο, το μεγάλο, το ιδιωτικό. Να μην λέω ονόματα τώρα. Όχι, του λέει, δεν σας βλέπω. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Βγήκανε με ανακοίνωσή τους, δηλαδή ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί. Έχει επιτρέψει η κυβέρνηση στα ιδιωτικά σχολεία, για τα οποία πολλής λόγος γίνεται ότι για αυτόν τις ανάγκες κυρίως ανοίξαν τα σχολεία, αλλά εν πάση περιπτώσει, έχει προβλέψει να μην χρειάζεται να δηλώνει ο σχολάρχης το άμκα του καθηγητή στην πλατφόρμα School.gr, γιατί από εκεί τραβούσε στοιχεία το σύστημα. Και αφού λοιπόν δεν χρειάζεται να δηλώσει το άμκα, δεν τον βλέπει το σύστημα μετά, αφού τράβηξε από το School.gr, δεν τον βλέπει τον τάδε ότι είναι δάσκαλος, καθηγητής σε ιδιωτικό σχολείο. Γιατί όμως δεν χρειάζεται να δηλωθεί το άμκα στο School.gr όταν είναι για ιδιωτικά σχολεία? Διότι, θέλω να σας διαβάσω την ανακοίνωση της ΟΗΕΛΕ, είναι η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, μισό λεπτό. Αυτό γίνεται, λέει ο ΙΕΛΕ, για να μπορούν να κρύψουν ορισμένοι επιτίδιοι σχολάρχες αδήλωτους εκπαιδευτικούς, αδήλωτα τμήματα και για λόγους φοροαποφυγής. Θύματα όμως της προκλητικής ανοχής, έστω και η ιδέα της πλαγίας όπως καταλαβαίνετε, είναι οι εκπαιδευτικοί που αφού δεν τους έχουν δηλωμένους και αφού τραβούσε από εκείνη τη φόρμα τα άμκα αυτών που χρειαζόταν να πάνε στο φαρμακείο να πάρουν το τεστ, έλα που πέσαμε πάνω τώρα σε κόμπλα, καταλάβατε. Τους έχει δώσει δηλαδή το ακαταλόγιστο να μην δηλώνουν, να κάνουν τις ρεμούλες τους, να κάνουν διάφορα πράγματα. Ναι, τα έχω με την ιδιωτική εκπαίδευση γιατί γίνονται πολλά. Τι να κάνω τώρα κι εγώ. Και ξαφνικά το ανακαλύπτεις αυτό την ώρα που πας να πάρεις το τεστ ανυποψίαστος για να το κάνεις. Και σήμερα σε πολλά σχολεία που δεν έχουν δηλωμένους με το άμκα τους εκπαιδευτικούς στην πλατφόρμα του Υπουργείου, η ΟΗΕΛΕ, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Εκπαίδευσης, πώς λέγεται ακριβώς, κάνει απεργία και σήμερα αυτά τα σχολεία δεν λειτουργήσαν. Η ΕΛΜΕ φωνάζει, η ΟΛΜΕ, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, ότι ο τρόπος της λήψης του δείγματος και όλο αυτό το σύστημα δεν είναι χαρακτηριστικό, δεν είναι ρεαλιστικό σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα και ότι μπορεί να εγκυμονεί πολύ μεγαλύτερους κινδύνους. Υπάρχει και μία ανακοίνωση από τους εκπαιδευτικούς στο δεύτερο ΕΠΑΛ Χανίων που το πάνε λίγο πιο μακριά. Καθίστε να σας το διαβάσω, έχει ενδιαφέρον ένα μικρό απόσπασμα. Βάζουν ακόμα και θέματα ποινικών ευθυνών. Λένε λοιπόν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί στο δεύτερο ΕΠΑΛ στα Χανιά ότι όλη αυτή η διαδικασία εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία μας και, και ζητούν από το Υπουργείο να τους δώσουν τα πρακτικά, τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από τη συνεδρίαση των λοιμοξιολόγων. Τι τις θέλετε, παιδιά? Να σας πω τι τις θέλουνε. Τις θέλουνε να δουν αν δικαιολογείται επιστημονικά η απόφασή τους για το άνοιγμα των σχολείων. Θυμάστε ποια απόφαση, παρένθεση εδώ. Η απόφαση που υποτίθεται ότι την περιμέναμε από την Επιτροπή, αλλά έβγαιναν οι υπουργοί 2 μέρες, 3 μέρες, μια εβδομάδα πριν και μας λέγανε για τις 12 Απριλίου για σήμερα ότι θα ανοίξουν τα σχολεία. Και μετά έγινε η όλη συζήτηση ότι ο Τσιόδρας και κάποιοι άλλοι διαφώνησαν. Και τώρα ζητούν οι εκπαιδευτικοί, στα Χανιά για παράδειγμα, αυτή η ανακοίνωση έπεσε μπροστά μου, μπορεί να είναι και από αλλού στην Ελλάδα, και λέει για φέρτε τα δώρε παιδιά να δούμε τι συζητήσαν αυτοί οι λοιμοξιολόγοι εκεί μέσα που με πας εμένα σήμερα στο σχολείο. Και ενδεχομένως, ακούστε, τραβηγμένο ίσως λίγο, δεν ξέρεις καμιά φορά, δεν, κάτσε μισό λεπτό τραβηγμένο, μπορεί να έχει και δίκιο ο καθένας που τον βάζεις να πάει με αυτή τη διαδικασία, εάν προκύπτει ζήτημα για την έκθεση της ζωής μας σε κίνδυνο, με βάση τα πρακτικά της συνεδρίασης των λοιμοξιολόγων, θα ασκήσουμε και κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, λένε οι εκπαιδευτικοί στα Χανιά. Αδικό, παράλογο. Και βεβαίως στην ανακοίνωσή τους λένε και πολλά και πολλές σοβαρές προτάσεις. Ξέρετε τώρα αυτά τα που μόλις τα ακούνε στην κυβέρνηση λένε έλα μωρέ αυτά τα κομμουνιστικά τώρα τα αριστερά, αντιπολίτευση θέλετε να κάνετε. Ναι, αντιπολίτευση θέλουν να κάνουν οι δάσκαλοι. Ζητούν να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί των εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα και όχι με ημίμετρα. Το ημίμετρο είναι ότι ό,τι περισσεύει από τις δόσεις και άμα δεν πάνε αστυνομικοί, άμα δεν πάνε χωροφύλακες, άμα δεν πάνε στρατιωτικοί, λιμενικοί, αεροπόροι, όλοι αυτοί, τότε θα το πάρει ένας εκπαιδευτικός το εμβόλιο. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Οι άνθρωποι ζητούν άμεσα εμβολιασμούς των εκπαιδευτικών και η διαζώσης διδασκαλία να ξεκινήσει μετά τον εμβολιασμό. Πρακτικά αυτό σημαίνει βέβαια από το Σεπτέμβριο, από την άλλη χρονιά, έτσι, γιατί μέχρι το καλοκαίρι δεν πρόκειται να εμβολιαστούν όλοι. Να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά αίθουσα. Άκου τώρα τι ζητάνε και αυτοί. Άκου τώρα τι ζητάνε. Να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών. Βρέσεις για να μειωθεί ο αριθμός πρέπει να πάρει και άλλους καθηγητές. Δεν υπάρχουν μισθά τώρα και λεφτά. Έχουμε πάρει εδώ Ραφάλ, έχουμε πάρει αστυνομικούς για τα πανεπιστήμια, έχουμε πάρει ειδικούς, πώς το λένε, ειδικούς φρουρούς για τα πανεπιστήμια, ναι, έχουμε πάρει ΕΠΟΠ, τώρα βγήκε διαδικασία για να πάρουμε ΕΠΟΠ, όπως ξέρετε, για το στρατό. Σκορπάμε από εδώ και από εκεί, παίρνουμε καινούργια περιπολικά, παίρνουμε πράγματα και όλα αυτά, δεν φτάνουν τα μισθά για σας, για καθηγητές. From a faraway land, I smell what I missed, the flavor of this unique brand. I hope that I never have to leave my loved wife. In this rusty, shady town, I want to exhale my life. That's the town, I love in many ways. That's the town, I spend my days, where warm sun shines. Οι ζωές όλων αξίζουν, θα αγωνιστούμε για ό,τι πιο πολύτιμο, την υγεία μας, την ίδια τη ζωή μας, λένε οι εκπαιδευτικοί από το δεύτερο ΕΠΑΛ Χανίων. ...8.885 είναι οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει στην Ελλάδα από κορονοϊό. Μια πρόβλεψη του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς, αν θυμάστε, τη συζητούσαμε πριν από καμιά δεκαριά μέρες, έλεγε ότι μέχρι τον Ιούλιο οι νεκροί στην Ελλάδα θα έχουν φτάσει τους 12.000 και από ό,τι φαίνεται βαίνουμε ολοταχώς προς τα εκεί. 856 είναι ο θλιβερός αριθμός των θανάτων, 856... είναι ο αριθμός των θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην Ελλάδα. Θυμάστε τον Άδωνη που πανηγύριζε «Εγώ δεν θα κουραστώ», μπορεί να έχω γίνει για σας κουραστικός, αλλά εγώ ειλικρινά δεν θα κουραστώ, επειδή εκείνη η μία από τις πολλές έτσι, χυμαρώδεις εμφανίσεις του Αδώνηδος στην τηλεόραση, ήταν στο «Ναι, εγώ πανηγυρίζω γιατί είμαστε καλύτερα από το Βέλγιο και τότε είχαμε 126 θανάτους ανά εκατομμύριο, τώρα έχουμε 856. Πανηγυρίζει άραγε ακόμα ο Άδωνης. Dr. Flynn could have been a very happy wife, taking the hand of a man she'd wanted all her life. Work and career came first that year, she wanted respect, but she was easy on the eyes and became the boss's pet. Oh, no, no. The choices we make and things we say create the hands of fate. Και μια που είπα Άδωνης, δεν μπορώ να μην ξέρω ότι γενικώς σας δημιουργεί έτσι μια αποστροφή ενδεχομένως, αλλά ακούστε το αυτό γιατί είναι καλό. Βγήκε ο Άδωνης το Σάββατο σε τηλεοπτικό σταθμό της Κοζάνης, ίσως να το πήρε κάπου το μάτι σας αν είστε στα social media, γιατί στα κεντρικά media δεν έπαιξε πουθενά. Λοιπόν, ψάξτε το βίντεο αυτό, βάλτε Άδωνης top TV νομίζω λεγόταν το, όχι το FM, το Top TV της Κοζάνης. Βγήκε λοιπόν με δύο δημοσιογράφους, συναδέλφους εκεί. Η Κοζάνη, όπως ξέρετε, είναι ο μόνος νομός που δεν έχουν ανοίξει τα καταστήματα και οι οποίοι φώναζαν γιατί το εμπόριο στην Κοζάνη να μην λειτουργήσει, γιατί είχε πει και ο Άδωνης σε μια άλλη από τις πολλές συνεντεύξεις, αυτός πότε ακόμα πονάει η μέση, τι έγινε, το πόδι το γλίτωσε προφανώς. Τέλος πάντων, μην τα μπλέκω πολύ τώρα, άσε μην πολύ παιδεύεσαι. Είχε πει ότι στην Κοζάνη προφανώς κάτι δεν κάνουν καλά, δεν τηρούν τα μέτρα και τους είχε δείξει με το δάχτυλο και έκανε το λάθος να βγει σε ένα κανάλι της Κοζάνης και αφού τον αρχίσαν εκεί και αυτό και αναγκάστηκε να λέει συγγνώμη, δεν το εννοούσα έτσι, δεν καταλάβατε, δεν εννοώ, όλοι μαζί να προσπαθήσουμε, την αγαπώ την Κοζάνη, αυτό. Εκεί δεν μας άγανε όμως οι συνομιλητές, οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι. Ίσως και από άγνοια κινδύνου, ίσως δεν ξέρω, δεν έχει παίξει λίστα πέτσα εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται παιδιά. Ίσως να έχει παίξει λίστα πέτσα, να έχει πάρει λεφτά, αλλά να έχουν κρατήσει και την αξιοπρέπειά τους. Δεν ξέρω ειλικρινά, δεν ξέρω ούτε τους ξέρω τους ανθρώπους. Και ξαφνικά του λέει ένας δημοσιογράφος, ναι κύριε Άδωνη, ξέρετε κάτι, γιατί λέτε ότι κάτι δεν κάνουν καλά οι Κοζανίτες και δεν... Και η συζήτηση ήταν πολύ σοβαρή, ψάξτε την να τη δείτε. Του λέει, κοιτάτε αν γίνεται κάνα πάρτι πουθενά ή ότι στο λιγνητορυχείο στην Πτολεμαΐδα πηγαίνουν ακόμα χιλιάδες άνθρωποι ο ένας πάνω στον άλλον και δεν έχετε κάνει τίποτα. Και γενικά με σοβαρά επιχειρήματα, αλλά κάποια στιγμή ήρθε και ένα ωραίο καρφί που έτσουξε πάρα πολύ. Δεν πήγανε οι Κοζανίτες να κάνουν βάφτιση εν μέσω κορονοϊού παραβιάζοντας τα μέτρα, του είπε ο συνάδελφος από εκεί. Πως έτσουξε αυτό. Όχι να σου πω κάτι, που και που χρειάζεται να λέμε και ένα μπράβο στην τηλεόραση, ε. Ναι, όχι, ψάξε ρε παιδί μου στα μεγάλα κανάλια, ψάξε με έναν από εμάς που να βγει και να είπε. Είπα εγώ τις προάλλες στον Πέτσα, ναι, γιατί δεν όταν κουρευόσασταν στο σπίτι, θυμάστε, ναι, δεν απάντησε. Αλλά καμιά φορά μετράνε οι ερωτήσεις, όχι οι απαντήσεις σε αυτήν εδώ τη δουλειά. Ψάξτε κάπου που έτσι να έπεσε το τέτοιο χώσιμο για το θέμα της βάφτισης και του πιστοποιητικού εκείνου του περίεργου και μετά κάτι πήγε να πει ο Άδωνης, ήταν νομιμότατα τα πράγματα κλπ. Και λέει ναι, ακούσαμε και τον κύριο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου πόσο νόμιμα ήταν. Πω σας λέω, πάλι μέσα θα τον έχει πιάσει αυτόν από χθες, προχθές, το Σάββατο. We'll be right back. cowboy's work is never done. Εν τω μεταξύ, ένα σοβαρό ερώτημα ανοίγουν μεν τα σχολεία σήμερα. Το πιθανότερο, καθίστε βέβαιως μην υπάρχει και κάποια εξέλιξη, δεν ξέρω αν σκεφτούν κάτι άλλο οι φωστήρες στο Υπουργείο Παιδείας, είναι ότι την παραπάνω Δευτέρα, σήμερα είναι 12, την άλλη Δευτέρα είναι 19, την παραπάνω Δευτέρα είναι 26, ο Απρίλιος είναι η Μεγάλη Δευτέρα. Ξανακλείνουν τα σχολεία για Πάσχα, κανονικά, κανονικά. Μην αποκλείσετε το να υπάρχουν διάφορα, έτσι ένα σενάριο λέει να πάει μέχρι Μεγάλη Τετάρτη και μετά η παραπάνω εβδομάδα να είναι από Πέμπτη του Πάσχα και να χαθεί μόνο μία εβδομάδα μαθημάτων για διακοπές. Αλλά όλα αυτά τα εξετάζουν, ξέρετε, εκεί μπαίνουν και άλλα πράγματα. Τι θα πει ο εμπορικός κόσμος? Αυτοί θέλουν να ψωνίζει ο κόσμος όταν πηγαίνει σχολείο και αρχίζει να μπερδεύεται το πράγμα εκεί μετά. Καταλάβατε. Κάτσε να δούμε τι θα πούνε και τα ιδιωτικά σχολεία, αν θέλουν. Μέχρι εδώ για σήμερα σας αφήνω. Να προσέχετε. Να προσέχετε τι διαβάζετε. Ευτυχώς τα γραπτά μένουν, ειδικά ημών των δημοσιογράφων, και είναι μια καλή πηγή για να γυρνάς προς τα πίσω, ειδικά όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όπως με τον Γιώργο Καραϊβάζ. Ξέχασα να σας πω στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι ο Καραϊβάς δολοφονήθηκε την ίδια μέρα που πέθανε ο βασιλιάς Φίλιππος, ο άντρας της βασίλισσας, Έλληνας κιόλας, ελληνικής καταγωγής. Λοιπόν, αυτοί οι δύο θάνατοι συνέβησαν την ίδια μέρα. Η κυβέρνηση έβγαλε την ίδια μέρα ανακοίνωση για τον Φίλιππο της Βρετανίας, την ίδια μέρα που έβγαλε ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Καραϊβάζ, και για τον Έλληνα δημοσιογράφο η κυβέρνηση έβγαλε την επόμενη μέρα. Κρατήστε μόνο αυτό έτσι σαν κατάσταση για αυτήν εδώ τη χώρα. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε, θα τα πούμε αύριο, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Sometimes I miss the mess. I'm on the straight and narrow now, but this I must confess.